मीमांसा के अनुसार यहाँ कहते ज्ञान में विद्धि होनी चाहिए। भावना अंश त्रयम यस्मात् उपासना विधो भी संभाव्यते, उपासना विधि भी तीन भावना अंश क्यों के न कथम भावित अतो विज्ञान यजेत इत्यादिवत विधि। यजेत स्वर्ग कामी जैसे विधि है, आत्म इत्य उपासित यहाँ भी विधि संभव है, हम समझना चाहिए। टीका में यथा यजेत इत्यादि भावना रूप विधि, भावना रूप विधि अंशत्र संभव संभवादिष्ट विधिष्ट भावना रूप विधिष्ट है अंशत्र है तथा उपासित इतना भी यहाँ भी भावना अपेक्षित तीन अंश है यथ संभवती अतः विधेयम आत्मोपासना आत्मोपासना विधान के योग्य विधान किया जाता है। कथम अत्र अंशत्रय उपपत्ति रीति आशंक्य तदर्थम सद्भावना स्वरूप आह। यहाँ आत्म इतव उपासित यहाँ तीन अंश कैसे है इसलिए पहले शब्द भावना स्वरूप कहते हैं। स्वाध्यायस्य विधिर्ब्रूते लिंगाद्यात्मानमेव च विधि प्रशस्त ज्ञानाभ्याम कुरुध्वं पुंस प्रवर्तनम्। साध्या से विधि साध्याध्यतव्य ये विधि साध्या से विधि लिंगादि आत्मानम लिंगादि आत्मानमेव च ब्रूते लिंगादि आत्मा लिंगादि स्वरूप अपने को बोलता है लिंगादि आत्मानमेव च ब्रूते कहते विधि साध्य विधि कहता है। विधि प्रसत ज्ञानाभ्याम पुंस प्रवर्तन कुरुद्वम वो कहता है विधि वाक्य और प्रसत ज्ञान अर्थवाद वाक्य से पुरुष की प्रवृत्ति करो कराता है करता है। 84 में अस्य अर्थ साध्या अध्येतव्य विधि है सत्व स्व विषय साध्यात्मकम लिंगादि शब्द माह साध्या विधि अपना विषय साध्याय साध्याय से अध्ययन स्वशाखा सविशेषाध्यात्मकम लिंगादि शब्द माह सविशेष स्वाध्याय अध्ययनात्मक लिंगादि शब्द माह लिंगादि शब्द है जिसके लिए स्वाध्याय का विधान करता है स्वाध्याय विधि विधान करती है। विधिर्ब्रूते विधि कर्ता कर दिया विधि कहती स्वाध्याय के विधान विधान करता है ना विधि कहता है कहती है चकार दिया है लिंगादि आत्मानमे बच्च चकार ने अध्येत विधि तव्य प्रत्यय लिंगादु अंतर्भाव भावेति तो तव्य प्रत्यय लिंग दिया लिंगादि आत्मानम लिंगादि आत्मानम ब्रूते साध्या विधि चकार से तव्य प्रत्यय भी लेना है लिंगादु अंतर्भावति। हाँ विधि लिंगादि शब्द ब्रूते कहता है मतलब विधि का अर्थ है लिंगादि शब्द विधि। हाँ विधि शब्द विधि कहता है मतलब विधि का अर्थ है लिंगादि स्वरूप लिंगादि स्वरूप विधि विधि ब्रूते यहाँ विधि है तो लिंगादि शब्द लिंगादि और तव्य आदि को कहता है लिंगादि अर्थ है लिंगादु अंतर्भावित प्रेरणा धर्मक लिंगादि स्वरूप ज्ञानाद अर्थवाद ज्ञानाच अधिकृतानां पुंसां प्रयत्न रूपां प्रवृत्तिं कुरुद्वम ये विधि कहता है। प्रेरणा धर्मक लिंगादि स्वरूप लिंगादि में प्रेरणा है धर्म लिंग लगाना शब्द स्वरूप ज्ञान से लिंग शब्द लिंग स्वरूप ज्ञान से अर्थवाद ज्ञानाच अर्थवाद ज्ञान भी प्रवर्तक है अधिकृतानां पुंसां प्रयत्न आम प्रवृत्तिम कुरुद्व प्रवृत्व प्रवृत् प्रयत्न रूप प्रवृत्ति करो पुरुष की प्रवृत्ति करो इसे कहता है मतलब कराता है पुरुष की प्रवृत्ति कराता है। तथा से व्युत्पन्न से अधिकारिणों लिंगादि श्रवणे स्वास्थ्यात प्रच्युत रूपा या प्रवृत्ति व्युत्पन्न जो जानता है शब्द शब्द अर्थ अधिकारी लिंग तव्यादि सुनने पर स्वास्थ्य से प्रच्युति, अब था प्रच्युति होकर प्रवृत्ति हुई, प्रच्युत पाया प्रवृत्ति, प्रवृत्ति हुई प्रच्युति, स्वास्थ्य से प्रच्युति, तद हेतु उसका हेतु हो गया प्रेरणा, प्रेरणा क्यों लिंग आदि व्यापार, लिंग शब्द सुनने से उसकी प्रच्युति होते हो, लिंग आदि में जो प्रेरणा नाम का व्यापार है, लिंग आदि का व्यापार, लिंग आदि का व्यापार हुआ प्रेरणा, लिंग का अर्थ है तदवाच्य शब्दी शब्द भाव दबावना शब्द भावना, लिंग का वाच्य शब्द भावना सा खलु आख्या तत्व सामान्य आद अर्थ भावना वाचना लिंगादिना विशेषण उच्चते आख्या तत्व सामान्य आद आख्या तत्व लिंग में भी है, लिंग तो है शब्दी भावना हो गया और आख्या तत्व किस आख्या किसको कहेगा अर्थी भावना को, तो लिंग में आख्या तत्व भी आख्या तत्व सामान्य आद अर्थ भावना वाचना लिंगादिना अर्थ भावना वाचक लकार है आख्या तत्व वो लिंग में है अर्थभाजना वाचना लिंगादिना विशेषण उच्यते विशेष के द्वारा फिर कही जाती भावना शब्दी भावना उक्तम ही अभिधा भावना माहुर अन्यमेव लिंगादय अर्थात्म भावना त्वन्या सर्वाख्याति सुखमेति अभिधा भावना शब्दी भावना अन्यमेव अर्थी भावना के अन्य लिंगादय आहु कहते हैं अर्थ भावना का तो सर्वाख्याति सुखमेति सर्वाख्यात में अर्थ भावना है आख्यात तो अर्थी भावना को लिंग तो शब्दी भावना को लिंगादि शब्द एव वा शब्द शब्द भावना अर्थात शब्द भावना शब्द से लिंगादि शब्द को ही शब्द भावना ही कह दिया ऐसा ही के मत है किमादि अपेक्षित पुनः समर्थ प्रत्यय विधो तेन प्रवर्तकम वाक्यम शास्त्री अस्मिन् चोदना उच्यते किमादि अपेक्षित ही किमादि किम केन कथम इसे पुनः होकर के विधो समर्थ प्रत्यय विधि के लिए प्रत्यय समर्थ है किम केन कथमिति तेन प्रवर्तक वाक्यम शास्त्रीय प्रवर्तक वाक्यम चोदना उसको विधि शब्द से कह देते हैं प्रवर्तक वाक्य साच अंशत्र चौरासी हुआ आगे साच अंशत्र संक्षिप्त उत्तम विधि अंशत्र व्यतीत कही अंशत्र में विवेचयति करण करणांश विधि करणांश विधि ज्ञानम किमंश पुंस्प्रवर्तन इति कर्तव्यता चात्र ह्यर्थवाद प्रशंसन कर्णांश विधि ज्ञानम विधि ज्ञान ही कर्ण विधि ज्ञान है लिंग श्रवण से करण के न लिंग तो श्रवण है लिंग तो लिंग लिंग ज्ञान है न लिंग ज्ञान है न किमंश पुंस प्रवर्तनम किम भावेद आर्थिक भावना भाई शब्दी भावना साध्य आर्थिक भावना पुरुष प्रवृत्ति किमंश इति कर्तव्यता क्या अर्थवाद अर्थवाद वाक्य है न प्रशंसन तो किम केन कथम किम हो गया आर्थिक भावना के न शब्द ज्ञान लिंग लिंग तो ज्ञान है न और कथम उसका इति कर्तव्यता अर्थवाद ये शब्दी भावना हुआ ठीक है मैं प्रेरणा धर्म का लिंगादि पदम विधि प्रेरणा लिंगादि पद हो गया विधि तज ज्ञानम शब्द भावना का करुणांश सद्वान का करण हुआ लिंग ज्ञान तदुतन स्वज्ञान करण कह लिंग ज्ञान करण का शब्दी भावना न च संबंध बोध करणमित उक्ति विरोध कहीं संबंध बोध को करण कहा ज्ञान विरोध ही न हस्तेन शरण विद्ध इतुवध उभयरूपी करण तो अविरोधा हस्तेन शरण विद्ध अभिकरण क्या है हस्तविकरण सर्वीकरण इसलिए यहाँ लिंग ज्ञान करण है और संबंध बोध संबंध ज्ञान भी करण है के साथ किसका संबंध उभय रूप भाव्यांश तो पुरुष प्रवृत्ति रूप अर्थी भावना शब्दी भावना का साध्य पुरुष प्रवृत्ति रूप अर्थ भावना है साध्य अशा से इति कर्तव्यता अंश को पूर्ण करने वाला पूर्णाहुत्या सर्वान कामान आपनति इति अर्थवाद ज्ञानम सर्वान कामान आपनति से अर्थवाद वाक्य पूर्णाहुति से सारे काम को प्राप्त कर लेता अर्थवाद वाक्य ये कथम भाव की आकांक्षा उत्तम अंशत्रयम प्राच्या मीमांसाएं प्रसिद्ध कहने के लिए ही शब्द दिया पूरा मीमांसा में चा इति कर्तव्या चात्र ही अर्थवाद प्रशंसन प्रागुता शब्द भावना सप्तम्या परामर्श थे अत्र शब्द भावना में ऐसे कहा गया। अभी अर्थ भावनाया यथा ही इत्यादि भाष्य उत्तम अंशत्र में आ शब्द भावना हो गया आर्थिक भावना के लिए कहते प्रवृत्तस्य प्रवृत्तस्य ततः पुंसः करणं याग इष्यते सर्गादिश्च किम् अंशः स्यात् प्रयाजादि तथा परः प्रभुतस्य पुंसः ततः प्रभुतस्य करणम याग यागेन भावेत किं भावेत स्वर्गादि फलम इष्ट स्वर्गादि भावेत और कथम प्रयाजादि तथा पर इति कृतवता प्रयाजादि भी उपकृत्य तथा शब्द भावनाया सकाशात प्रभुतस्य सदाने प्रभुत होता साक्षात प्रच्युतस्य प्रभुत प्रभुत या प्रयत्न रूपा प्रभुति अर्थ भावना है तस्य अर्थ भावना वो आती भावना का साध्य स्वर्ग आदि चौदना प्रवृत्त पुंस प्रवृत्ति है जो चौदना शाब्दी भावना से पुंस से प्रवृत्ति हुई समान पदोपात्त धात्वर्थ मित्वा धात्वर्थ यजेत याग को छोड़ करके भाव्यांतरमयुतम अन्य कोई साध्य नहीं होगा एक पद उपादान श्रुति विरोधादि इति चेत तो अन्य साध्य नहीं होना चाहिए आर्थिक भावना पुरुष प्रवृत्ति नहीं होकर के यजेत स्वर्गगाम यजेत में एक पद में याग धातु आ गया धातुअर्थ आ गया याग याग साध्य होना चाहिए पुरुष प्रवृत्ति क्यों है भाव्यांतरमितम एक पद उपादान श्रुति व्यती है न तस्य अपमर्थस्य भाव्यत्वानुपपदे पुरुषार्थ नहीं है ऐसे साध्य नहीं होगा साध्य पुरुष प्रवृत्ति आर्थिक भावना का साध्य स्वर्ग होगा याग नहीं इतिहास करणम कर्णम याग इष्यति प्रभुतस्य ततपुंस कर्णम याग याग कर्ण हुआ साध्य नहीं यागे न स्वर्गम भवेत शंका पूर्व विषय की थी याग साध्य होना चाहिए तेने कर्ण हुआ नन पदांत रूपातम पुरुष विशेषण से स्वर्गादि यजेत स्वर्ग काम यजेत पद में स्वर्ग नहीं रहा दूसरे पद स्वर्ग काम पुरुष का विशेषण स्वर्ग तो दूसरे पद में जो पुरुष का विशेषण स्वर्ग उसको साध्य क्यों किया पदांत रूपातम पुरुष विशेषण स्वर्गादि कथम भाव्यताम अनुभव वो साध्य भाव्य क्यों होगा इति चेत सत्यम तथापि पुरुषार्थत्वा तस्य तद्भाव संभवति पुरुषार्थ सुख विशेष है पुरुषार्थ पुरुष चाहता है ऐसे तद्भाव साध्यत्व संभवति तद्भाव भाव्यत्व साध्यत्व तस्य भाव भाव्यत्व भाव स्वर्गादिश्च सीमंस स्यात् भवतेवं कर्म विधा वंशत्रयम् आत्मज्ञान तो किम जातम कर्म विधे तो अंशत्र हो गया आत्मज्ञान में यथा तत्र तथेहापि शास्त्रेणैव समर्थ्यते अंशत्रयमतो युक्त मापूर्व विधिरेव तु यथा तत्र जैसे विधि में कर्म विधि हुआ तथा यहाँ भी आत्मित उपासित शास्त्र अंशत्र में समर्पित अथो युक्तम अपूर्व विधि रेव तो इसलिए यहाँ अपूर्व विधि है पूर्व पीछे अपूर्व विधि के लिए कहता है सत्ता यागादि विधो यागादु इव अंशत्र यागादि में जिसमें यहाँ भी तीन सत्य उपासित इतर अपूर्व विधि अपूर्व विधि मानना चाहिए युक्तम एव तो शब्द विध्यंतर व्यावृत्यर्थ अपूर विधि रे वत्तु नियम परिसंख्या विधि ने अपूर विधि होनी चाहिए कथम अंशत्र में अत्र शास्त्रेण अर्पित उपासना आत्मविद्य उपासित तद विषय दर्शयति किम अंश आत्मा विज्ञेय करणांश तथा मन इति कर्तव्यता त्याग ब्रह्मचर्यादि साधनम्। किमसा आत्मा विज्ञे आत्मा किम साधयत किम भावयत आत्मा ध्यायत करुणांश तथा मन मनसा मन के द्वारा इति कर्तव्यता कथम त्याग ब्रह्मचर्य आदि साधन इति कर्तव्यता अन्वय हो जाएगा। आत्मन मुक्ति रूपेण साध्य तुम उपेत्य आत्मा साध्य कैसे होगा मुक्ति रूपेण साध्य उपेत्य किम अंश तुम किम तथा इति यागादिवत यागादि में जैसे साध्य स्वर्ग आदि इस प्रकार काम्य प्रतिषिद्ध वर्जन त्याग इति कर्तव्य त्याग और ब्रह्मचर्य दिया मन तो कर्ण बता दिया तो काम्य प्रतिषिद्ध वर्जन त्याग ब्रह्मचर्यम सर्वथा मैथुन वर्जनम अष्टविधम आदिशत समाधवा समाधि विषय त्याग ब्रह्मचर्य आदि अष्टविधम मैथुन है उसका वर्जनम ब्रह्मचर्यम अष्टविध मैथुन श्लोक आता है स्मरणम प्रेक्षणम के लिए संवाद गुहे भाषणम क्रियानिवृत्ति ऐसे श्लोक में आपटे को समय है जहाँ आपटे को समय मैथुन कितने स्थान से आता है एतदेव मैथुनम मैथुन तो ब्रह्मचर्य मिल जाएगा स्लोगन ब्रह्मचर्य क्रिया निवृत्ति बच्चा आगे एतन मैथ हाँ विपरीत मनुष्य स्मरण पहले स्मरण प्रेक्षण अच्छा प्रेक्षण स्मरण कीर्तन प्रेक्षण नहीं आगे अच्छा स्मरण कीर्तन के लिए अच्छा प्रेक्षण गुप्त भाषण गुहे भाषण प्रेक्षण गुहे भाषण गुप्त आसन आगे संकल्प अध्यवसाय क्रिया निवृत्ति आगे एतदेव एत मैथुन अष्टांगम मनुष्यण हाँ विपरीत ब्रह्मचर्य तदवाष्टलक्षण दक्ष स्मृति अच्छा दूसरा क्या है हाँ ये इतने प्रसिद्ध नहीं पहले वाला प्रसिद्ध हाँ ठीक मनुस्मृति अच्छा ठीक है मनुस्मृति विधि युक्ता नाम वेद अच्छा इसमें जो आया श्लोक में कुरुद्वम पुंस प्रवर्तनम पुंस प्रवर्तन है ना दो तीन बार पुंस प्रवर्तन या पुंसाम प्रवर्तन पुंस प्रवर्तन पुंस के सकार को पुंस प्रातिपदिक है सकार का संयंत्र से लोप हो जाना चाहिए पुं प्रवर्तन ठीक है पुंस प्रवर्तन ठीक है पुंस प्रातिपदिक है ना संयंत्र लोप हुआ तो पुं प्रवर्तन होना चाहिए और कल जो आया था ना वहाँ या इच्छा यदृच्छा आया था ना तो यश्रद्धा या श्रद्धा वहाँ सर्वनाम न हो वृत्तिमात्र पुंबत भाव इसे य तो रहेगा या नहीं स्त्री पुंबत करने की आवश्यकता नहीं नहीं य तो रहेगा क्यों समास अवस्था में ही समास अलौक्य विग्रह में समास है संज्ञा, अलौक्य विग्रह में समास होने से सर्वनाम वृत्ति मात्र पुंबत भाव। सुबंत तो अलौक्य विग्रह में आ गया, समास जब करेंगे अलौक्य विग्रह में करेंगे, अलौक्य विग्रह जब करेंगे तो सु आएगा, सु तो आएगा नहीं, प्रातिपदिक तो है ही उसको तो लेंगे प्रातिपदिक, किंतु वृत्ति मात्र पुंबत भाव जो प्रातिपदिक लाएंगे यह तो वृत्ति मात्र पुंबत भाव हो जाएगा, क्योंकि अलौक्य विग्रह अवस्था में समास अलौक्य विग्रह हम देखेंगे, हमें लिखते समय एक एक कर लिखते हैं और अलौक्य विग्रह जो दिखाएंगे वो सब समास है, समास वृत्ति होगी तो पुंबता हो जाएगा। वही तो करना, जिस समय बनाते उस समय समास है ना, नहीं तो समाज से वृत्ति होगी, समाज से वृत्ति में पुंबत भात हो जाएगा। अलौक्य विग्रह पहले हमें लिखते समय एक दिखते क्रम से लिखते हैं, किंतु अलौक्य विग्रह तो पूरा एक है, उस समय समाज से संज्ञा है, समाज से वृत्ति होगी तो उसी समय पुंबत भाव हो जाएगा, हो जाता है। पद संस्कार तो अलग चीज़ है, जब एक पद बनाएंगे, यहाँ समास करने के लिए वृत्ति कर रहे हैं, यहाँ पद संस्कार अलग नहीं है, यहाँ एक समास समस्त पद का हम विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ पद संस्कार नहीं ले सकते हैं, केवल पद जहाँ बनेगा पद संस्कार वाक्य संस्कार कहेंगे, तो यहाँ पद संस्कार पक्ष नहीं ले सकते, समस्त पद है जो समास से अलौक्य विग्रह करते हैं, लिखते समय एक एक क्रम लिखते हैं, बोलते समय उच्चारण करते ऐसा, किंतु पूरा अलौक्य विग्रह एक है, उसी समय समाज संज्ञा है, अलौक्य विग्रह अवस्था में समाज संज्ञा हो जाती है, शब्द निशेखर आदि में कहा गया, ऐसे वृत्ति मात्र पुंबत भाव समय हो जाता है। पूर्वश्याम शालायाम भव वहाँ क्या पूर्व भी पूर्व शब्द कहीं सर्वनाम संज्ञा नित्य नहीं है, पूर्वश्याम शालायाम भव वहाँ पहले पूर्वांगी करके फिर भी पूर्वत भाव वो पूर्वांगी ऐसा किस में दिया, लघु कमती में दिया, मूल में अच्छा हाँ पूर्वांगी सारांगी पूर्व हाँ ठीक है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसमें ऐसे दिखाने के लिए समझाने के लिए तो असत्य वर्तमान स्थिति तथा सत्य वह तो ऐसे प्रक्रिया बताते हम बनाते हैं तो बता नहीं आगे अच्छा ठीक है ठीक है तो पहले क्यों वृत्ति करके समास होने से पुंब वृत्ति हुआ बुद्धि से पुंब तो हो ठीक है, वो तो प्रक्रिया समय में बताते समय से बताए थे हाँ वो दृढ़ क्या है वो एक सामान्य नपुंसक करके देखा है हाँ वो तो ठीक है समास होगा, किंतु हाँ पद संस्कार वाक्य संस्कार इसे दिया दृढ़ या पुल्लिंग या नपुंसक हाँ नपुंसक दृढ़ हाँ वो तो दृढ़ है, तो प्रतिपद्य तो दृढ़ है, उसको होने का कुछ नहीं। दृढ़ भक्ति में अच्छा पुरानी प्रियादि प्रियादि में है दृढ़ भक्ति, ठीक है। हाँ दृढ़ भक्ति दो प्रकार मिलता है, मिलता है तो फिर कैसे होगा, ठीक है। यहाँ यहाँ आया था हैं असो, नहीं नहीं असो नहीं आता है, पुष्क नहीं वो लगेगा, पुमक है एम पर पुमक है एम पर से हम पर फिर रू होगा, रू होकर के फिर होगा संपूर्ण शोध। हाँ हाँ वो भी पुम पुम के सकाल पुम है, पुम का मकार को ही पुम खेम पर लाकर पुण पुनलिंग वहाँ अनुसार से पर्सन हो जाता है, वहाँ वहाँ सकार होता है, सकार क्यों होगा। ल है आम पर खे खे में हाँ हाँ हाई बरला में आ गया, हाँ ठीक है। अब पुम खेम नहीं रहता है, वहाँ तो मकार को ही अनुसार प्रसन्न हो गया। हाँ पुंस ये हो गया किमांस 88 हो गया। विध्युक्ताना वेदांताना कार्य प्रति भी तद्धिना नाम तेषा वस्तु परता, जो विधियुक्त तो कार्य पर हो जाए, विधि नहीं तो वस्तु पर होगा इति आशंका। कृत्न कृत्न प्रकरणार्थस्य ज्योतिषोमादिगामिनः विद्युदेशतया यद्व दुपयोगस्तथैव च ज्योतिषमादिगामिनः यद्वत् कृष्ण प्रकरणार्थस्य विद्युत उद्देश्यतया ज्योति नहीं कृष्ण प्रकरणार्थस्य ज्योतिषमादिगामिनः कृष्ण प्रकरणार्थस्य विद्युदेशतया यद्वत् उपयोगः तथैव च, जिस प्रकार संपूर्ण प्रकरण आने वाले जितने ज्योतिषमादिगामिनः ज्योतिषम आने वाले विद्युत देशतना यद्वत उपयोग, विधि वाक्य तो उपयोग हो जाता है ज्योतिषम के ज्योतिषम यजित वाक्य, किंतु उस प्रकरण माने में जितने सब ये विद्युत देशतया उपयोग सारे वाक्यों का विधि वाक्य तो उपयोग हो जाता है। इस वह तथैव जितने सब वेदांत में सब तथैव एक विधि वाक्य तो उपयोग हो जाएगा, सब जो विधि नहीं है उनका भी उसके अंतर्गत हो जाएगा। विद्युत देशतया प्रकरण में अर्थ कृष्ण प्रकरण कृष्ण प्रकरणार्थ से संपूर्ण प्रकरण विद्युत सत्या ज्योतिषमादि विषय प्रधान विधि से सत्या इत्यावत ज्योतिषमादि विषय प्रधान जो विधि ज्योतिष में नहीं अजित उसी विधि के शेषत्व ने सारे प्रकरण का उपयोग हो जाता है। सर्ववाक्य से उपासना विधि से सत्व ने उपयोग सारे वाक्य उपासना विधि से सत्व ने उपयोग हो जाता है। ज्योतिषमादि विषय से समस्त से प्रकरण से उसको विषय करने वाले सारे प्रकरण ज्योतिषमादि विधि से हो गए। विनियोग के बाद उपास्ति विधि अपेक्षित सारे प्रकरण तत्प्रकरण से सर्वसेव वाक्य से उपास्ति विधि से सत्वन विनियोग हो जाएगा। विधि प्रकरणस्थम वाक्यम विधि अतिक्रम्य नार्हति वस्तु गोचरितम, विधि प्रकरण जो वाक्य है विधि के अंतर्गत हो जाए उसको अतिक्रम करके वस्तु गोचरित तो नारती इति वक्तुम प्रथम चकार, प्रथम चकार है एक ही चकार है ना दो क्या अच्छा दो श्लोक हाँ तथई वच जो प्रथम चकार है और द्वितीय तो समुचय है, तो द्वितीय समुचय उपासा विध्य अपेक्षस्य प्रक्रियापतितस्य च आत्मार्थोपासन विधि देशे तद्विनियोग देशे तद्विनियोक्षते उपासा विधि अपेक्षा उपासा विधि अपेक्षा प्रक्रिया पतितम जितने प्रक्रिया में तो प्रकरण प्रकरण जितने है आत्मार्थ उपासना विधि से तद विनियोक्षते उसका विनियोग हो जाएगा विधि के शेष द्वितीयस्तु समुच्चयार्थ प्रक्रिया पतित से च हो जाएगा विधिहीनमपि सर्व वेदांत वाक्यम आत्म उपास्य विधो विनियोक्ष उच्यते शेषत्व न तो सारे वेदांत वाक्य विधि का शेष होकर के उपयोग हो जाएगा आत्मार्थ उपासना विधि से विनियोक्षते अस्थूलादि वाक्यानाम आरोपित द्वैत निषेधेन अध्ययन वस्तु समर्पयता कथम उपाति विधि से सतन उपयोग अस्थूल मनन इत्यादि जितने हैं आरोपित स्थूल अनुवादी द्वैत का निषेध करके अद्वैत को बताते हैं उपाति विधि से कैसे होगा इति आशंका अत्र अत्र स्थूलादि वाक्यानाम उपास्यार्थ समर्पणे उपयोग फल मोक्ष तमसो वास्तवपन्नुति तमसो वस्तु है वस्तु वास्तु ऐसे भावना है तमस व अपनुतिरस्तु यदि टीका देखो अत्र अस्थूलादि वाक्यानाम उपास्यार्थ समर्पणे उपयोग मोक्ष फलम तमस व अपनुति अथवा तमस निवृत्ति ही फलम तमस व अपनुति बना देखे टीका में अत्र सप्तमी द्वयम् मिथ संबध्यते अत्र अस्थूलादि वाक्य उपास्यार्थ समर्पण अत्र उपास्यार्थ समर्पणे अस्थूलादि वाक्यानाम उपयोग अत्र उपास्यार्थ समर्पणे अस्थूलादि वाक्यानाम उपयोग तो सप्तमी द्वयम् मिथ संबध्यते प्रथमा निर्धारणे वा उपयोग संबध्यते प्रथमा निर्धारणे वा अत्र उपास्यार्थ समर्पणे सप्तमी है सप्तमी तो समझते अथवा मिथ संबध्यते प्रथमा निर्धारणे वा हाँ अथवा अत्र एषु मध्ये प्रथमा जो सप्तमी है आसु मध्ये प्रथमा निर्धारण करके सप्तमी आलोक कर सकते अत्र उपास्यार्थ समर्पणे अस्थूलादि वाक्यानाम उपयोग ऐसा अन्य हुआ अथवा अत्र एषु वाक्येषु वाक्येषु अस्थूलादि वाक्यम अत्र निर्धारणे प्रथमा सप्तमी अंत निर्धारण में उपयोग कर देना निर्धारण मंत्र क्या होगा एषु वाक्येषु अथवा ऐसा वाक्यानाम मध्ये अस्थूलादि वाक्यानाम अस्थूलादि वाक्यानाम मध्ये उपास्यार्थ समर्पण उपयोग हो जाएगा फल मुख्य मध्य वेदांत वाक्यानाम इत्यर्थ तो अत्र निर्धारणे वा निर्धारण के अर्थ मध्य अस्थूलादि वाक्यानाम मध्ये वेदांतानाम इत्यर्थ मध्य वेदांतानाम वेदांतानाम मध्ये अत्र अत्र वेदांतानाम अत्र निर्धारण सप्तमी करेंगे ना अत्र वेदांतानाम मध्ये अस्थूलादि वाक्यानाम उपयोग उपास्यार्थ समर्पणे उपयोग अत्र वेदांतानाम मध्ये अस्थूलादि वाक्यानाम उपास्यार्थ समर्पणे उपयोग ऐसा अन्वय करना ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति तरति शोक आत्मवेद इत्यादि फलार्पकत्वेन उपास्ति विधि उपयोग विवक्षा नाह उपास्य विधि उपयोग हो जाएगा, विवचन फलम मोक्ष, क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती तरति शोकात्मी का, तो उसका उपास्य विधि के उपयोग हो जाएगा, फल है मोक्ष, ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती फल का मोक्ष ब्रह्माप्ति। मोक्ष का अर्थ है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म प्राप्ति। तमसवा अस्तु अपहन्नुति, तमसवा इतना इसकी व्याख्या है नहीं, मोक्ष फलम व्याख्यान फलम मोक्ष, तमसो वा अपहन्नुति रस्तु, तमसो वस्तु अपहन्नुति नहीं वा, तमसो वा अपहन्नुति रस्तु, फलम मोक्ष तमसो वा अपहन्नुति रस्तु, फल है मोक्ष अथवा तम निवृत्ति अविद्या निवृत्ति मोक्ष है, वा वा बना नहीं वा। शाब्दम आत्मज्ञानम उपासनाख्य मुक्तिफलम विधीयते वेदांतेषु इति पक्षम उक्त्वा, शब्दजन्य शाब्द ज्ञान उपासना नामक मुक्तिफल के वेदांत में अप उक्त्वा ज्ञानांतरम विधेयमिति पक्षम उद्भवति, दूसरे ज्ञान शाब्द ज्ञान से अलग ज्ञान संप्रदाय, संप्रदाय विदस्त्वन्ये यथावत् शास्त्रवचक्षुषा व्याचक्षते महात्मानो यथा तदभिधीयते। अन्य संप्रदाय विदस्तु यथावत् शास्त्रचक्षुषा महात्मन व्याचक्षते यथा तद अभिधेयते, अन्य संप्रदाय को जानने वाले ठीक ठीक शास्त्र को जानकर व्याख्यान करते महात्मा लोग उसको हम कहते हैं, यहाँ तो केवल उपहास करने के लिए संप्रदाय को जानने वाले बड़े बुद्धिमान लोग ऐसे कहते करके ठीक है मैंने दिया। शाब्द ज्ञान विधिवादी व्यो अन्य कहते यथावत् संप्रदाय विद, ठीक ठीक संप्रदाय को जानने वाले तस्मादेव महात्मा, निश्चय महात्मा है विज्ञान इत्यादि शास्त्र दृष्टि अनुसरण यथा वेदांत से विधि व्याच्य विज्ञान प्रज्ञान कुर्वित, शास्त्र दृष्टि के अनुसार वेदांत में विधि कहते हैं तथा व्याख्यान मुच्यते कहते हैं। संप्रदाय विद महात्मा च उपहासार्थम नहीं वेदांत से विधि इच्छन संप्रदाय में विदंती, संप्रदाय ठीक नहीं जानते इसलिए वो संप्रदाय विद उपहास के लिए। न चेते महानुभावा महात्म के सेतेषु तद अभ्युपगम से तद अप्रमाण्य प्रवेशनाद, विधि मानते तो अप्रमाणिक है तो महानुभाव कैसे उपहास कर करते। तद्यम व्याख्यानमेव विभावेन आदु वेदांत से विद्य रूपेत महा, उनका व्याख्यान कहते हुए वेदांत में विधि मानने के लिए कहते विधि शून्य से वाक्य से न प्रामाण्यं किलयिष्यते नियोगानुप्रवेशेन यतो वस्तव बोध्यते। विधिशून्यस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं न इष्यते किल, वो कहते विधिरत वाक्य अप्रमाणी, यतः नियोगानुप्रवेशन वस्तु अवबोध्यते, नियोग प्रवेश होगा तो वस्तु ज्ञान होगा नहीं तो नहीं। तत्र ब्रह्मविदाम असम्मति सूचयति किल, ब्रह्मज्ञानी इसको नहीं मानते ब्रह्मविदाम असम्मति किल ऐसा कहते वो लोग। नन विधीनमपि वचनम अज्ञात वस्तु ज्ञापकम ज्ञापयति किमिति न मानम, विधि न होने पर भी यदि वचन अज्ञात वस्तु का ज्ञापक प्रमाण क्यों नहीं होगा, वो कहते नियोगानुप्रवेशन ही वस्तु अवबोध्यते नहीं तो वस्तु ज्ञान नहीं होगा। यह तो भूतम वस्तु नियोग शेषत्व नहीं बोध्यते, भूत सिद्ध वस्तु कहेंगे तो विधि शेषत्व न, भूतम भव्याय उपदिश्यते न्याय, सिद्ध वस्तु साध्य के लिए उपदेश, अतो नास्ति वचस विधि स्पृष्ट वस्तु नहीं मानता, विधि संबंध नहीं तो वस्तु में प्रमाण नहीं वाक्य शब्द। नन वेदांता नियोगानुप्रवेशादृते सिद्धम अर्थम बोधयंतु विधिवाक्यवत प्रमाणम, नियोग अनुप्रवेश के बिना सिद्ध अर्थ को बताने वाते विधि वाक्य के समान प्रमाण होगा। शंका कर्ण से पूर्व पिछी कहता नहीं त्या न नानुवाद स्वरूप से निरस्त विधि कस्य ही सापेक्षस्येह वचसः प्रामाण्यमुपपद्यते। निरस्त विधि कस्य ही सापेक्षस्य अनुवाद स्वरूपस्य वचसः प्रामाण्यमुपपद्यते। जिसमें कोई विधि नहीं तो अनुवाद स्वरूप है, सापेक्ष अन्य प्रमाण सापेक्ष है, इसे उसे वचस प्रामाण्य न उपपद्यते। विधि नस्य सिद्धार्थ से वचस सिद्ध वाक्य प्रमाणांतर सापेक्ष हो जाएगा, मानांतर युग विषय से सापेक्ष होने से अनुवाद सदृश हो गया प्रमाणांतर ज्ञात। वस्तु ने प्रामाण्य युगात एष्टव्य वेदांत से विधि माननी चाहिए। सुर सरित्रे संति फलान इत्यादि सिद्धार्थ से वचस दृष्टम सापेक्षतम इति आदिष्टम ही शब्द सिद्धार्थ तो प्रमाणांतर सापेक्ष होता है। विधेय धातु अर्थ अभावान न तेषु विधि इति संकते। विधेय धातु अर्थ कोई है नहीं से विधि नहीं होगी क्रिया। क्रियैवनन सर्वत्र तत्र तत्र विधीयते स्व्यापारे ही विधिना नियुक्तुं शक्यते यतः तत्र तत्र सर्वत्र क्रिया एव विधीयते। यतः विधिना स्व्यापारे नियुक्तुं शक्यते, पुरुष व्यापार नियुक्त करेगा इसलिए क्रिया ही विधान करते हैं। तो ये सर्वत्र इति विधि कांड में तत्र तत्र विधि वाक्य में क्रिया वस्तुनि अपि क्वचित विधि संभवात कुत अवधारणम वस्तुएं विधि हो सती तत्र स्व्यापार ही नियुक्त शक्यते क्रिया में। तो पुं व्यापार साध्य होगा तो वहाँ विधि होगी। धात्वर्थ विधिना पुंस नियुक्त शक्यत्वाद अपुंस्तत्र वस्तुनि नास्ति विधि। तो जो पुंस्तत्र नहीं आत्मादि उससे विधि नहीं है, ये सिद्धांति का कथन है। दध्यादु प्रसिद्धोपि विधिर् व्यापार आविश्य तस्मिन् प्रविश्य। हाँ, सिद्ध वस्तु में विधि नहीं है, दध्यादि में जो विधि सिद्ध वस्तु है तो व्यापार आविश्य तस्मिन् प्रविश्य। दध्ना जो होते थे व्यापार युक्त दध्य में विधि का प्रविश्य होता है। ये शुद्ध परिशुद्ध तस्मिन् न परिशुद्ध केवल दधि के लिए विधि नहीं, भव्या साध्य के लिए है। तो अर्थात ब्रह्म आदि सिद्ध वस्तु में विधि का प्रवेश में नहीं होगा। कटह कर्तव्य इतिवद आत्मा द्रष्टव्य इति श्रुते आत्मन विधेयम त्वम आशंका। तो कट कर्तव्य जैसे कट सिद्ध है कर्तव्य, आत्मा द्रष्टव्य तो आत्मन विधेय हो जाएगा द्रव्य। द्रव्य स्वरूपे साध्यत्वाद विधि कथम हेष्यते। नहीं सिद्ध से साध्यत्वम निपुणेनापि गम्यते। द्रव्य स्वरूपे असाध्यत्वात् कथम यह विधिष्यते। नहीं सिद्ध से साध्यतम निपुणेनापि, निपुणे में सिद्ध साध्य नहीं होगा। असाध्यत्वम वस्तु न साध्यते नहीं, वस्तु तो साध्य निषिद्ध है। साध्यत्व अपरिवसानाद साध्यत्व नहीं। आत्मनो अविधेयत्व भी आत्मा सिद्धन से विधेय नहीं होगा। तो तज्ज्ञानम आज्ञावेक्षणवत विधेय, तो आत्मा का ज्ञान विधेय माने नेत्या नच आत्म विषय ज्ञानम वेदांतेषु विधीयते। तस्य विध्यंतरात् सिद्धेर वेदान्तस्यानुवादता। आत्मविषय ज्ञान वेदांत से विध्यते थे न तस्य विध्यंतरा सिद्धे आत्मज्ञान से वेदांत से अनुवाद था वेदांत अनुवाद हो जाएगा ये विधि क्योंकि विध्यंतर से सिद्ध है तस्य विध्यंतर सिद्धे च आत्मज्ञान है तेषा न तत्प्रतिपादकता विध्यंतर सिद्धे प्रतिपादन अनुवाद प्रसाद अथवा अपूर्वत्व अभावाद न तत्र विधि इसे विधि नहीं किं तद विध्यंतर तथा विधि कौन सा है जिस विधि से प्राप्त है स्वाध्यायाधि विधिना ज्योतिषमादिबोधवत् वेदान्तार्थावबोधोऽपि तेनैवेह समापितः साध्याधीति विधिना ज्योतिषमादिबोधवत् वेदांताबोध भी तेनैव समापित जैसे साध्यावध्यतव्य वाक्य से ज्योतिषमादि वाक्य अर्थ ज्ञान होता है तो वेदांतार्थ ज्ञान हो जाएगा उसी विधि से हो जाएगा अलग विधि जरूरत नहीं यह इति अधिकृतम अधिकृतम मुमुक्ष ग्रह समापित समर्पित होता है उसी वाक्य से वेदांतस्य वस्तुनि तज्ज्ञान व्या न विधिरिति चोदिते सिद्धांत ने कहा पूर्ववादी गूढ़ाभिसंधि रहा पूर्ववादी कहता है यह स्यादेतत् स्यादेतत् फल संबंधो नियोग विरहाद यदि प्रत्यज्ञानस्य लभ्येत नत्वसौ लभ्यते तथा हाँ नियोग विरहाद यदि एतत् एतत् फल संबंध लभ्येत एतत् स्यात् प्रत्यज्ञान से लभ्येत न त्वसु लभ्यते प्रत्यज्ञान का कोई फल संबंध ही नहीं नियोग विरहाद फल संबंध हो तब तो ये प्राप्त होगा नियोगादिरते ज्ञान से फल संबंध लभ्येत चेत नियोग के बिना ज्ञान के साथ फल का संबंध हो तो वेदांत विधि वैदुर्य होगा न च तम बिना ज्ञान से तत्सबंध लाभ क्यों विधि के बिना ज्ञान में कोई फल नहीं अतो ज्ञान स्वीकर्तव्य विधि भी पूर्व स्वीकरता है नियोगम बिना फल संबंध ज्ञान से किम न से पूछता है विधि के बिना फल संबंध क्यों नहीं होगा नायन सर्प रज्जु रीति अत्र यथता दृष्टि यहाँ विधि नहीं है नायन सर्प रज्जु कौन से फल संबंध होता है पुमर्थ पुमर्थकारिता बुद्धेर नियोगादेव लभ्यते नातस्तनिरपेक्षस्य प्रामाण्यं वचसो भवेत् बुद्धेर नियोगादेव पुमर्थकारिता लभ्यते अतः स्तनिरपेक्ष वचस प्रामाण्य न भवेत विधि के विधि के बिना राजा गच्छति इत्यादि वस्तुधि मात्रात पुमर्थादृश्य पुरुषार्थ नहीं न सर्प रज्जु रीति अत्रापि माँ भैसी रीति नियोगा अंगीकारात यहाँ विधि होने से ही तो प्रपल लाभ होता है सर्प नहीं रज्जु है माँ भैसी नियोग संबंध बिना पुरुषार्थ हेतु थे नियोग संबंध बिना पुरुषार्थ साधन नहीं ज्ञान से अपुमर्थत्व में वस्तु तो ज्ञान पुमर्थार्थ नहीं हो क्या नहीं नातः तन्यपेक्ष से प्रामाण्य पुरुषार्थ नहीं होगा तो वाक्य अप्रमाण है ज्ञान से सत्व पुरुषार्थत्व मत शब्दार्थ सत्व पुरुषार्थ तो ज्ञान तो कुछ ही नहीं और यदि अन्य कोई फल नहीं तो अप्रमाण तन्यपेक्ष से तत्शब्द नियोगा तो नियोग निरपेक्ष विधि निरपेक्ष नहीं किमपि वचन फल विकल भवति मानमिति फल के बिना कोई वचन प्रमाण नहीं होगा आत्मध्यो नियोगाधीन फलाभावी भी वस्तु ज्ञातता के फल संभवात युक्तम आत्मनि वेदांत प्रामाण्य ये तो अज्ञात पराभिसंधि संकते नहीं आत्मा पूर्व ऋषि कहता है आत्मज्ञान नियोगाधीन फल नहीं होने पर भी वस्तु ज्ञातता के फल समान, वस्तु में ज्ञातता रूप फल प्राकट्य ये आत्मा में हो जाएगा। वेदांत प्रामाण्यम आत्मनि वेदांत प्रामाण्यम भवतु, अज्ञात पराभिषेक कहते नैकात्म्य, नैकात्म्य वस्तु संव्याप्ति व्यतिरेकेण किंचन फलं स्याद् आत्मबोधस्य यथा कर्म फलं तथा। आत्मबोधस्य किंचन फलम न एकात्म वस्तु संव्याप्ति व्यतिरेकेण, आत्मज्ञान है तो एकात्म वस्तु का प्राप्त संव्याप्ति वस्तु विषय हो गया, उससे अतिरिक्त तो कोई आत्मबोध का फल नहीं। यथा कर्म फल, कर्म फल में तो व्यतिरेक, कर्म फल में तो उसे अलग है फल प्राप्त हो, किंतु यहाँ बोध का कोई फल नहीं। ठीक है, मैं तत्र वैधर्म दृष्टांत यथा कर्म फलम, कर्म ही फलम उत्पत्तियादिनाम अन्यतम ज्ञा अभिव्याप्ति अतिरिक्तम अभिभगतम न तथा ज्ञान से। उत्पत्तियादिनाम अन्यतम कर्म का फल उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति ज्ञ अभिव्याप्ति अतिरिक्तम, ज्ञ के प्राकट्य अभिव्यक्ति होने के व्याप्ति ज्ञान होने पर अतिरिक्तम फल है कर्म का, कर्म से ज्ञ का ज्ञान हुआ उससे अतिरिक्त कर्म का फल है न तथा ज्ञान से, ज्ञान का केवल वस्तु प्रकट हो गया ज्ञान का विषय और उससे अतिरिक्त कोई फल निषेध हो तो फल नहीं, फल नहीं होने से विधि नहीं होनी चाहिए। ये पूर्व से ओ